przecież i filozofii tamtejszej, ale i właśnie LSD. To były symbole wyzwolenia. Rzeczywiście, ja pamiętam wyprawę naszą, mówię naszą, bo Teatr Stu pojechał na tournée po Holandii w 1974 roku. Pojechałem z nimi. I dla nas Holandia, a zwłaszcza Amsterdam tamtych czasów, to było coś absolutnie niezwykłego, ponieważ to było miasto, w którym nie tylko mieszkało się na barkach, na Amstelu, czy kanałach amsterdamskich, ale przede wszystkim gdziekolwiek się weszło do jakiegokolwiek pubu, baru, kawiarni, czy czegokolwiek, to od siedzącego obok nieznanego kolegi prędzej czy później dostawało się jointa do palenia. Do dzisiaj przecież marihuana jest oficjalnym środkiem komunikacji międzyludzkiej w Holandii. I to rzeczywiście ten rodzaj oparów narkotycznych w Polsce nieznany. W Polsce się po prostu goliło wodę i to był taki dosyć prosty... Też porozumienie. Prosty zabieg, zabieg międzyludzki. Ale jednak tam się wtedy można było dowiedzieć, co to znaczy naćpać się po prostu. Mówiliśmy tu o fabryce Warhola nowojorskiej. No, tam przecież to był nie tylko kulturowy, artystyczny, obyczajowy rozsadnik, ale i też narkomański, krótko mówiąc. To promieniowało stamtąd przecież na cały świat. Na ludzi, na zachowanie, na sztukę, która wtedy tam powstawała. No i na to, że jednak paru wielkich ludzi zginęło od tego, prawda? Janis Joplin, Jimi Hendrix i tak dalej. Przed 30 wszyscy jednak padli od tych używek, więc to też wesołe nie było. To znaczy miało to swoje ponure konsekwencje, bo oczywiście to niesłychanie rozbudzało, rozpalało wyobraźnię, dawało kopa po prostu, zwłaszcza w muzyce, takiej najbardziej organicznej ze sztuk. No ale to miało swoje straszne konsekwencje po prostu. To, co dzisiaj się mówi o narkomaństwie, no oczywiście to być może jest spadek po tamtej epoce, nawet niekoniecznie tamtej, jeszcze wcześniejszej, bitników przecież, wspomniałaś Ginsberga na samym początku. Bitnicy wczesnych lat 50. amerykańscy, no to była jednak niezła banda zawodników. Pisali, ćpali po prostu, no, William Burroughs, prawda? Te wszystkie szalone wędrówki po Stanach, prawda? John Kerouac w drodze. Wtedy filmy drogi powstały, książki drogi, literatura, podróże przede wszystkim, poznawanie świata. To było... Gdzieś tam też zaczęła się ta chyba największa rewolucja XX wieku, czyli w ogóle turystyka, podróżowanie. Świat zaczął stawać otworem, bo po prostu wszędzie można było dojść, dojechać czymkolwiek, autostopem, piechotą. Gdzieś zawsze ktoś podwiózł, podrzucił. Świat nagle się stał bardzo bliski. Tak, to też jedna z ideologii i pichowskich, i w ogóle tamtych czasów, czyli przemieszczanie się. Nie zakotwiczanie się. Nie zakotwiczanie się w jakimś jednym miejscu. I te filmy drogi, Michale, przypomnij. Ogromny, szeroki temat. Oczywiście trip ma także znaczenie narkotyczne, o tym pamiętamy. I wiele filmów było takich psychodelicznych. Ale filmy drogi, no jeden przychodzi zwłaszcza do głowy, taki koniczny Easy Rider, prawda? Swobodny jeździec. Film Denisa Hoppera z kultową ścieżką dźwiękową, którym właśnie dwójka w zasadzie dealerów narkotyków, tak moglibyśmy powiedzieć, Peter Fonda i Denis Hopper, przemierzają Stany Zjednoczone. Znikający punkt, inny. Z Kowalskim. I wiele, wiele innych. Dodajmy, że Stany Zjednoczone idealnie nadawały się do kręcenia kina drogi. Ze względów na naturalne krajobrazy i na swój bezkres, dlatego że film drogi w Polsce nawet dzisiaj no może potrwać krócej, dlatego że w końcu dojedzie się w końcu do granicy i tyle. Natomiast te bezkresne, rzeczywiście bardzo zróżnicowane krajobrazy Stanów Zjednoczonych, jednocześnie ta poezja, którą małych mieścin, wielkich metropolii, pustyni, gór, chwytanych obiektywami Notabene czasami wybitnych operatorów, którzy przyjechali właśnie z Europy Wschodniej. Wilmar Zsigmond, Laszlo Kovács, Mirosław Ondriczek, to byli wszystko operatorzy, którzy tworzyli tamte filmy, właśnie wielkie, wybitne amerykańskie dzieła, ale swoje... Mikloš Jančoro, przecież dokładnie, Węgier, który zrobił najsłynniejszy film tamtych czasów. Dokładnie. Myślę o... Nie, przepraszam. Forman. Tak, Forman. Forman zrobił Her. Także gdzieś chyba jest który to... Który notabene był zabroniony w Czechosłowacji. Nie można było tego obejrzeć. I Czesi oglądali ten film po raz pierwszy w Polskim Instytucie w Pradze. Ale muszę tutaj się wbić panom, ponieważ Forman, pierwszy jego film zatytułowany Odlot, właściwie przeszedł bez echa i miał ten niefart, że był pokazywany w Cannes w 1968 roku, kiedy właściwie w ogóle... No, festiwal został zerwany. Festiwal został zerwany. I to jest film o odlocie narkotycznym. Nie widziałam żadnego filmu, na którym jest, odbywa się lekcja. Właściwie takie nauczanie rodziców, w jaki sposób palić tego skręta, jak to w ogóle skręcić najpierw, jak się nim zaciągać i w jaki sposób korzystać z tego dobrodziejstwa. Tutaj po raz pierwszy właśnie w tym filmie Odlot zobaczyłam praktyczną lekcję, jak posłużyć się skrętem. A skoro mówimy o tym zjednoczeniu, pojednaniu pomiędzy starszym pokoleniem, przynajmniej próbą takiego narkotycznego porozumienia starszego pokolenia z młodszym, to chciałam Państwu zaproponować, żebyśmy posłuchali piosenkę. Piosenkę, gdzie dialog pomiędzy synem a ojcem wykonuje jeden i ten sam pieśniarz, mianowicie Cat Stevens. Jest to co prawda piosenka z 70 roku, ale klimat jest ciągle ten sam. Tatuś mówi do syna, żeby się usadowił dobrze, żeby osiadł, żeby się ożenił. Natomiast młodzieniec odpowiada, że to w ogóle go nie interesuje. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. No, młody człowiek odszedł jednak, zaczęła się jego droga. Czy skręcił w tę stronę, o której mówiliśmy przed chwilą, czyli sięgnął po używki, tego nie wiemy. Ale w trakcie tej piosenki Lex Tangred powiedział, co powiedział, a teraz powie państwu. Tak, no jeżeli chodzi o używki, czy też ich wpływ na sztukę, czy artystów, to tutaj moim zdaniem pierwszeństwo należy się artystom plastycznym, wizualnym, czy też no, możemy tutaj sięgnąć już do XIX wieku, prawda? Przecież znane do impresjonistów, Toulouse-Lautrec, Modigliani, czy cały szereg malarzy związanych, Van Gogh zresztą, związanych z tym kręgiem, postimpresjoniści zapijali się absyntem przecież, który miał też takie no, halucynogenne działanie. No a mamy też na naszym rodzimym podwórku prekursora malowania pod wpływem narkotyków Stanisława Ignacego Witkiewicza, zwanego Witkacym, prawda, gdzie na obrazach wprost pisał, jakich to narkotyków czym używał, się szprycował, komponując te obrazy, czy też projektując te portrety, bo to często są portrety nawet malowane pod wpływem tych narkotyków. Zresztą no te alkohol, powiedzmy, czy narkotyki, no towarzyszyły artystom też i w późniejszym okresie czasu, no możemy mówić tutaj o... A wcześniejszym nie, też. I wcześniejszym, i późniejszym, mówię, przez cały czas, nie, że prawda, możemy wymienić tu i Jacksona Pollocka, prawda, i cały szereg innych. Masz, artyści innych pili tych. Wszyscy. Artyści, niejako to było im przypisane. Te aktorzy mogliby powiedzieć w teatrze, że nikt tak nie pije jak aktorzy. No właśnie, podobno chirurdzy też mają tak, swoje tak. Za uszami. Szczerze mówiąc, pisarze. Piją wszyscy. Piją wszyscy. No pod wulkanem. Dobra, tak, no pod wulkanem. Dobra konkluzja. Niemniej wolałabym, żebyśmy wrócili do rewolucyjnych czasów przełomu 60, początku 70 roku, do tego wrzenia, które wówczas było, do przemian no, na różnym poziomie, również to, co wolno młodzieży, co wolno tym starszym pokoleniom. Nie wiesz nikomu, kto skończył 30, tak mówili wówczas ludzie, no na pewno już wycofali się z tego dawno, jeżeli przeżyli. No bo właśnie, niestety narkotyki, chyba alkohol łatwiej przeżyć, to znaczy można dłużej pić, natomiast z narkotykami bywało gorzej. Mówiliśmy o ofiarach narkotycznych seansów, czy też uzależnienia. Początkowo było to jeszcze bardzo śmiesznie, wydawało się, prawda? Takie zbiorowe naćpanie, co czasami widać na filmach dokumentalnych, Michale. No tak, filmy dokumentalne to jest oddzielny rozdział, bo one niejako chwytały na gorąco to, co się działo w latach 60., na początku 70. Chyba jednak palma pierwszeństwa należy się filmowi Woodstock, zrealizowanemu właśnie na tym, że legendarnym muzycznym festiwalu, to jest film, który dostał Oscara za najlepszy dokument wtedy, trzygodzinna epopeja, w zasadzie dokumentalna, dokumentująca ten wyjątkowy koncert z kilkoma legendarnymi także występami. Słynny moment, kiedy Jimi Hendrix wygrywa z hymn Stanów Zjednoczonych na elektrycznej gitarze, jednocześnie opowiadając historię wojny w Wietnamie dźwiękami tejże gitary, bo tam jest, słyszymy bomby, słyszymy wojnę. No jest to klasyk. Ale kilka jest takich filmów dokumentalnych. Gimme Shelter, słynny film o tragicznym zresztą w skutkach koncercie Rolling Stonesów, na którym padła ofiara śmiertelna, czy Monterey Pop. Ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś, zwłaszcza myślę o najmłodszych naszych słuchaczach, chce doświadczyć jakiegoś takiego kawałeczka tych lat 60., to jednak warto zobaczyć właśnie film Woodstock, gdzie nie tylko mamy świetną muzykę, ale także mamy kawałek życia tego, co się dzieje pod sceną. Znaczy widzimy ludzi, którzy koczują tam w trakcie festiwalu, którzy opowiadają o swoich wrażeniach, którzy opowiadają o tym, że dla nich najważniejsze jest właśnie to bycie we wspólnocie, miłość, narkotyki i rock and roll. I jest w tym filmie, uważam, uchwycony pewien moment, dodajmy schyłkowy, bo już za chwilkę miała jednak nastąpić pewna fala wsteczna. Wiadomo, zwłaszcza parę tragicznych wydarzeń właśnie owej śmierci Janis Joplin, czy Jimiego Hendrixa, czy masakra Mansona, która była takim otrzeźwiającym momentem dla kontrkultury w ogóle. Myślę o morderstwach dokonanych przez Charlesa Mansona, zwłaszcza na Sharon Tate. Więc tak, wspaniały taki portret momentu, kiedy wydawało się, że wszystko jest możliwe i rzeczywiście tylko to, czego potrzebujemy, to jest miłość, to właśnie film Woodstock dokumentalny. A film o wiele późniejszy, ale przywołujący kolejną ofiarę przedawkowania, czyli Jima Morrisona, The Doors. Oczywiście, tak, to już późniejszy, powiedziałbym, na fali nostalgicznych powrotów to już lata wczesne 90. Oliver Stone, który w latach 60. bardzo intensywnie przeżywał. Zresztą sam służył w Wietnamie, o czym opowiedział w filmie Pluton, ale też intensywnie przeżywał różne narkotykowe i muzyczne uniesienia. Wrócił do tego momentu w filmie The Doors rzeczywiście. A w teatrze zdarzały się takie upojne sytuacje? No jak mówię, to było powszechne zjawisko wtedy. To dosyć trudno oddzielić już, zwłaszcza dzisiaj, wspominając tamte czasy, czy to była muzyka, czy teatr, czy plastyka. To różnie, bo aktorzy zawsze raczej pili niż palili. Ale to... Przepraszam, bardzo mi to Ja wiem, to zabawne, no oczywiście powtarzam, truizm znany przecież w tych środowiskach od setek lat, przecież nie od dziesiątków. Ale myślę, że akurat to nie było chyba najważniejsze. Znaczy myślę, że jednak to przełamywanie tabu obyczajowego w teatrze to było coś głównego. Przede wszystkim jedna rzecz absolutnie rewolucyjna. To znaczy organiczność kontaktu człowieka z naturą, ze światem, symbolizowana bardzo prostym i niesłychanie wymownym gestem. Ten teatr grał na bosaka. Grać na bosaka to znaczy było mieć bezpośredni kontakt z ziemią, z żywym ciałem ziemi, z drewnem, z trawą, z czymkolwiek, bo to oznaczało związek człowieka z żywiołem, z naturą i z pewną prawdą. Dlatego, że jednak to pokolenie przede wszystkim za cel swojego ataku obrało zafałszowaną kulturę, doprowadzoną do takiej hipersztuczności, hiperkomercji i przede wszystkim zafałszowania dzięki pieniądzom, dzięki korupcji artystycznej, nie mówię tu o finansowej. I ten rodzaj przebicia się przez tą błonę fałszywej kultury do pewnej prawdy o człowieku, o życiu, o naturze, o świecie było bardzo dojmujące. I w tym teatr to miał może najbliżej, dlatego że teatr to jest sprawa między ludźmi. Między ludźmi i między tym, po czym się chodzi, po czym się biega, czym się oddycha. Powiążmy te parę wątków, czyli wątek narkotyczny, wątek wspólnoty, a także właśnie tego zrywu, sprzeciwu przeciwko komercji, przeciwko korupcji, przeciwko właściwie konsumpcjonizmowi. Janis Joplin zaśpiewa tuż przed swoją śmiercią zaśpiewała to, a my teraz posłuchamy, no już wiele lat po jej odejściu, narkotycznym zresztą, zaśpiewa Mercedes-Benz a cappella. I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? That's it. Ten śmiech, piekielny śmiech, dwa dni przed śmiercią tak się śmiała, ale nie był to wesoły śmiech, to w ogóle był bardzo smutny utwór, prawda? Ja go tak odbieram. Taka troszkę parodia modlitwy o bogactwo. Mhm. Właśnie o to, że te Mercedes, czy Porsche, czy kolorowy telewizor jest przedmiotem tutaj tej prośby. I co się stało z tym pokoleniem? Zupełnie teraz w innym świecie jesteśmy. No ale nie o tym będzie ten temat. Leszku, mówiłeś o fabryce. W ogóle już wszyscy wspominaliśmy tutaj Factory Andy'ego Warhola. A jakie były styki? Wspomniałeś o stykach Cantora z Warholem. Tak, Cantor był w roku 65 na stypendium Forda właśnie. Mieszkał w hotelu Chelsea. To był wielki hotel, który były również pracownie, więc mógł tam pracować. Był razem ze swoją żoną Marią Stangret Cantor. Przy czym, tak jak opowiadał, no, kontakt był dosyć utrudniony. Między innymi dlatego, że tam właściwie Warhol tam przychodził do tego hotelu Chelsea, tam się spotykał, ale oni sami z nim specjalnie kontaktu nie mieli. Tak jak i z pozostałymi artystami tam będącymi, no bo oni mówili tylko po angielsku. Cantor jak gdyby nie dostrzegał zresztą dosyć długo tej zmiany jakby geograficznej, jeśli chodzi o centra sztuki, która się dokonuje właśnie na przełomie lat 60. i 70. Dla niego przez długi okres czasu tym najważniejszym punktem na mapie, jeśli chodzi o sztukę, był Paryż. Zresztą no, nie ma się czemu dziwić, bo właściwie studiował jeszcze przed wojną, gdzie jego starszymi kolegami byli przecież kapiści, czyli ci, którzy zawiązali komitet paryski w celu zbierania pieniędzy na wyjazd do Paryża i tam studiowania malarstwa, prawda? Cantor wtedy zresztą myślał głównie o swojej karierze jako karierze malarza. Zresztą jeśli chodzi o samą jego reżyserię, powiedzmy, no to w 1947 roku Leon Schiller, który zakładał coś w rodzaju studium reżyserskiego przy Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi i tam zaproponował Cantorowi studia reżyserskie. Cantor później się z tego śmiał, bo wyjechał w 1947 roku właśnie do Paryża. Znowu to był pierwszy jego podróż do Paryża w 1947 roku. No i zrezygnował z tych studiów. Później się śmiał zresztą, że nic by się tam nie nauczył. Niemniej rozważał taką propozycję ukończenia tych studiów reżyserskich, między innymi dlatego, że no jego bunt w teatrze narastał stopniowo. Tak samo zresztą, jak zmieniała się geografia, jeśli chodzi o sztukę, prawda? To nie następowało gwałtownie. Ta zmiana, powiedzmy, centrum sztuki światowej, to przechodzi pod koniec lat 60., na początku 70., jeśli chodzi o Europę, to z Paryża na Londyn. I tam Cantor zresztą uzyskuje swój największy sukces, jego sukces światowy niejako, dlatego, że Paryż, sukces w Paryżu nie był w ten sposób odbierany na świecie, jak sukces w Londynie, a on otwierał wtedy nowe centrum właśnie pokazami umarłej klasy. To było River Side Studios, dawne studia BBC, które przekształcono dla celów, zaadoptowano dla celów kulturalnych, teatru, młodych zresztą artystów, muzyków i tak dalej. Niejako Cantor otwierał ten obiekt. Był on cieszył się wielkim zainteresowaniem mediów, prasy i tak dalej. I stamtąd niejako poszła jego kariera. Natomiast ja tutaj chciałem powiedzieć, że później to centrum z kolei nie tyle przenosi się, co współgra przez pewien czas z Nowym Jorkiem. I to jest kolejna zmiana geograficzna niejako, jeśli chodzi o sztukę. I przebywając właśnie w 65 roku w Nowym Jorku, Cantor mówi, że były to dosyć bardzo ograniczone kontakty, bo trudno było porozumiewać się z tymi artystami. Artystami dla Cantora wydawało się, że tym językiem artystów jest język francuski. Tymczasem oni wszyscy mówili tylko po angielsku. Zapraszano go tam, w programie tego stypendium były wizyty w różnych pracowniach artystów, między innymi był w pracowni Oldenburga, Cantor niejako wielką inspiracją w jego przypadku, zresztą to był właściwie happening. Tam poznał Hepnik, który zresztą był w pewien sposób zbieżny z tym, czego on poszukiwał w teatrze. To mówimy tutaj o pewnej przypadkowości, elemencie przypadku, pewnej realności, która wynikała z pewnych działań scenicznych opartych właśnie też na pewnej przypadkowości. On widział w tym swoje pokrewieństwo z tym, co się w Stanach działo. A jeszcze tak jako ciekawostkę powiem, że też w programie stypendium miało być urządzenie wystawy w Nowym Jorku. Stypendium Forda obejmowało również to, że organizatorzy zapewniali galerię i wystawę. Zorganizują tam wystawę. Ale Cantor robił wtedy ambalaże. I chciał zrobić wystawę ambalaży, czyli tych opakowań swoich. Fascynował go stan zawieszenia, czyli taki stan przesyłki, która jest w magazynie pocztowym. Już nie należy do adresata, a jeszcze nie, już nie należy do nadawcy, a jeszcze nie należy... Nie dotarła do adresata. I to jest największy moment chwały opakowania tego ambalażu, jak mówił, bo on jest ważniejszy niż ta zawartość. Tam się na nim skupia uwaga wszystkich, którzy... I chciał zrobić to w magazynie pocztowym Poczty Nowojorskiej, ale nie pozwolono mu, bo mówiono, że jest zbyt niebezpieczne, bo tam są różne ważne przesyłki, jak będzie publiczność wchodzić, ktoś może sobie coś przywłaszczyć i zaproponowano mu wystawę w holu poczty. To w holu było to bez sensu i wystawa nigdy nie doszła do skutku, została jako projekt, zresztą projekt konceptualny, a z kolei przełom lat 60. i 70. to jest jakby triumf i tutaj na naszym podwórku rozwój przede wszystkim konceptualizmu w sztuce. Tadeusz Nyczek chciał... Mówimy o Cantorze, to nie sposób wspomnieć o tym drugim słońcu na przeciwnych krańcach, czyli Jerzym Grotowskim. który myślę, że jeżeli mówimy o tym pokoleniu 68 umownie, miał znacznie większy wpływ niż Cantor. Cantor był jakby osobną planetą niezależną i myślę, że było paradoksalnie, on by mnie tutaj zabił, gdybym usłyszał to, co ja teraz powiem, że o wiele większy wpływ na Cantora miała ta kontestacja teatralna lat 60. i 70. niż odwrotnie. Natomiast Grotowski był prawdziwym guru. On był starszy oczywiście niż to pokolenie, ale był taki symptomatyczny moment, kiedy Grotowski już po swoim teatrze 13 rzędów w Opolu już się przeprowadził do laboratorium we Wrocławiu i z takiego lekko otyłego pana w okularach, krótko ostrzyżonego, w garniturze, biała koszula, krawat partyjnego, legitymacją partyjną, pojechał do Indii na długą wyprawę i wrócił stamtąd ktoś, kogo nie poznano. Wrócił szczupły, długowłosy, zarośnięty z brodą, chudy w długich giezłach, jakichś takich dziwnych frędzlach, sandałach na bose nogi. Facet, który zrobił przełom w całym światowym teatrze tym swoim, już nie wyglądem, bez przesady, ale tym, z czym przyjechał, to znaczy z całym swoim teatrem i z całą przede wszystkim szkołą teatru, która właściwie do dzisiaj owocuje w bardzo wielu częściach świata. Grotowski później już na emigracji mieszkał przecież i w Stanach, i we Włoszech, już po zamknięciu Teatru Laboratorium w Polsce. Tam stworzył swoją szkołę, jeszcze zaczynając ją tu w Polsce w latach 70. Ale promieniowanie jego metody aktorskiej przede wszystkim, wywodzącej się jeszcze ze szkoły Konstantego Stanisławskiego, było przemożne. I to pokolenie artystów, aktorów pokolenia lat 60. i 70. właściwie z Grotowskiego wzięło ogromnie dużo i do dzisiaj pozostaje właściwie takim wielkim wzorem. Ponieważ wspominamy różne wpływowe postaci tamtej epoki, nie może zabraknąć wśród nich Boba Dylana. Chciałam Państwu zaproponować piosenkę, utwór, właściwie to nie jest piosenka, z 65 roku, ale zaśpiewaną o wiele później, bo na koncercie, który zorganizowano z okazji 30-lecia pracy twórczej Boba Dylana i nie jest to wykonanie autora, ale jest to wykonanie Johna Mellencampa. Piosenka, pieśń, utwór dotyczy kolei losu, bardzo różnych, zmiennych. Najpierw ma się pieniądze, jest się świetnie ubranym, wydaje się, że świat leży u stóp, ale może się zdarzyć coś takiego, że poczujesz się jak kamień, toczący się kamień, like a rolling stone. Ladies and gentlemen, John Mellencamp with special guest. Once upon a time, dressed so fine, threw the bones of dime in your prime, didn't you? When people cause they die, you're bound to fall. You thought that they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud. About having to be scrambling. Oh, your next year. Here we go. How does it feel? How does it feel to be on your own? say you never compromise with a mystery tramp, and now you realize this cat's not selling no alibi, and you say to the back room, oh, really fine, and say, do you want to make a Tak, można się kiepsko poczuć, staczając się z wysokiego stołka, ze stanowiska, ze stanu posiadania. Hipisi i w ogóle młodzi ludzie tamtych lat zaproponowali odrzucenie dobrobytu, posiadania, konsumpcji i stworzyli własne zasady gry, własne zasady postępowania. Odrzucili także tradycyjną rodzinę, a w jej miejsce zaproponowali komuny, co jest pokazane świetnie w filmie Her. Tak, film Her, o którym już tutaj wspomnieliśmy, Milosza Formana, powstał w 1979 roku. Dla wielu osób był to już spóźniony film troszeczkę, bo dodajmy, że jednak największy kulturowy wpływ, najwięcej szumu spowodował musical Her, który był wystawiony na Broadwayu w roku 1967, jeszcze na Off-Broadwayu, potem w 68 już na tym głównym Broadwayu. No to taka rewolucja broadwayowska, bo pierwszy rockowy musical, muzyka rockowa wdziera się w to centrum amerykańskiej rozrywki, jaką jest Broadway. Musical no właśnie na temat hipisowski, bo tam z silnym antywojennym przesłaniem bohater Bukowski zresztą ma iść do wojska, no ale zamiast tego zostaje wciągnięty właśnie w ową komunę hipisów, którzy otwierają mu oczy na miłość, na przesłanie jakiejś właśnie takiej antywojennej ekstazy. I przedstawienie, które było prowokujące w tamtym czasie. Nagość pełna, że tak powiem, na scenie broadwayowskiej. I to po raz pierwszy właśnie wówczas w Her nastąpiło. Było to przedstawienie i skandalizujące ze względów rasowych, dlatego że pojawiały się tam wątki miłości między rasami. Więc w tej Ameryce lat 60. późnych, gdzie pamiętamy, na tle rasowym dochodziło do przemocy, do walk, czarne pantery, z drugiej strany segregacjoniści na południu. No to była taka beczka prochu w zasadzie, ten musical, który wybuchł wówczas przede wszystkim włączył tę kulturę hipisowską do mainstreamu. Sprawił, że ona była szeroko rozpoznawana i szereg piosenek z tego musicalu, później także w wersji filmowej od Ery Wodnika począwszy, wyszła do takiej klasyki, która kojarzy się właśnie z tym czasem lat 60. Ale ja też Jesus myślę, Christ Superstar później. Potem tak, rockowa Ewangelia. Tak, ja myślę, że w tym filmie jeszcze pokazane jest, właściwie odtworzone, stylizacja hipisowska, bo to już mówiliście panowie o gołych nogach, o bosych stopach, o chodzeniu na bosaka, długich włosach, rzecz jasna. Ale także jakiejś takiej barwności i łatwości wystrojenia się a la hippies, czy też bycia hippisem i znalezienia stroju. Przecież te ciuchy były bardzo tanie. Biżuteria była tandetna, jakieś paciorki, których kiedyś nikt nie szanował, no dziecko może. Ona była bardzo często własnym produktem. A jeszcze właśnie, często było to robione własnym dziewczyny produktem. Dziewczyny po prostu same sobie to wszystko szyły, dziergały paciorki, prawda, te wszystkie ozdoby. Ale to znakiem rozpoznawczym była też pacyfa. Pacyfa. Mało tego, był modny pies, który był hart afgański z racji swojej niepoddawalnej jakiejś mustrze i układności natury. Hart afgański nie tylko ze względu na swoje podobieństwo do hipisa, bo miał takie długie włosy. A ja jeszcze jedno chciałam przywołać. Poza całą stylizacją popartowską, bardzo taką barwną, modny był wtedy samochód Mini Morris. Zresztą bardzo często malowany w różne wzory i właśnie pacyfy też czasami malowano, umieszczano. Ale sposób życia, styl życia, nie rodzina tradycyjna, tylko co? Komuna. Tadeusz powiedział o komunie, ja myślałam, że ma na myśli komunę naszą, a tymczasem... No tak, myśmy mieli swoją, oni mieli swoją, potem myśmy mieli też komunę i komuny. Bo nawet przecież przyjęliśmy też po nich. Rzeczywiście komuna to było zjawisko, znaczy jakieś takie młodsze dziecko izraelskiego kibuca, krótko mówiąc, gdzie rzeczywiście wszyscy mieszkając w jednym miejscu, no niemal dzielili się łóżkiem, jeżeli w ogóle tam występowało łóżko jako przedmiot, bo niekoniecznie. Ale to było faktycznie takie komunistyczne dzielenie się wszystkim. Jedzeniem, pracą, seksem, wychowywaniem dzieci, czasem wspólnych. Nie wiadomo było, co jest czyje. Ale to był taki sposób bycia, który miał pokazać, że granice między ludźmi są pozorne. Tam też wtedy pojawiło się przecież na wielką skalę gender. Znaczy ta wymiana kulturowa, gdzie jak się wyśmiewały starsze pokolenia, nie można było na ulicy odróżnić chłopaka od dziewczyny. Mhm. długie włosy, te luźne stroje, to, że dziewczyny chodziły w spodniach, faceci czasem w jakichś wręcz afgańskich bluzkach. Koszulach takich. Koszulach. Dziewczyny no, bez staników obowiązkowo, prawda? Tam słynne palenie staników, wyrzucanie ich przez okna. Więc ta tożsamość płciowa powodowała między innymi, że te wspólnoty były rzeczywiście czymś bardzo bliskim, gdzie się nie tylko kulturowo, ale i fizjologicznie wręcz wymieniało życie między sobą. A z czego hipisi żyli? Żyli przeważnie z produktów własnych rąk. To była taka praca, troszkę uprawa, notabene często uprawa zioła, tak, co tu kryć. Mówiono złośliwie o niektórych przynajmniej, zwłaszcza w Stanach, że to były dzieci bardzo zamożnych rodziców, które przecież wypowiedziały posłuszeństwo swoim bogatym tatusiom i mamusiom. Pouciekali z tych wspaniałych willi w miastach i na prowincji, właśnie żeby żyć przeciw nim. Znaczy, to miało być życie, w którym Mercedes-Benz nie jest marzeniem, tylko wręcz przeciwnie, jest obiektem raczej dla pogardy. I ta programowa ubogość życia, że się żyje naprawdę marchewką, jakimś kalarepką, ziołem, tanim winem i tak dalej, to ta prostota była wtedy dosyć popularnym hasłem, które właśnie miało służyć jako oręż przeciwko wystawnemu, a nawet często sybaryckiemu życiu tatusiów. A jeśli mówimy o wspólnocie, dzielono się także kobietami, czy też no, kobiety brały tak, swoich, oczywiście, sobie dowolnych mężczyzn. Seks był wspólnym dobrem, co jednak nie wszyscy wytrzymywali, o czym można się było przekonać nie tak dawno, oglądając film Komuna właśnie. Tak, był parę miesięcy temu na ekranach film Komuna Tomasa Winterberga. Tam z kolei mamy szwedzki eksperyment z lat 70. No, Chrystiania duńska słynna, prawda? Tak, najsłynniejsza komuna europejska. Ten scenariusz w zasadzie powtarza się w tych różnych właśnie komunach, przynajmniej w opowieściach o komunach, że po tej euforii dzielenia wspólnotowości nagle pojawiają się jednak pewne partykularne pożądania, interesy, tudzież właśnie zazdrość i te komuny się w tych opowieściach często rozpadają. Natomiast jeszcze jeden wątek, o którym nie powiedzieliśmy, tak trzeba jednak o nim wspomnieć, to że to jest też czas, w którym zaczyna się z dumą podkreślać etniczność, także w Stanach, prawda? I te kwestie rasowe, etniczne, to, że hipisi często także w swoim stroju nawiązywali do elementów indiańskich, chociażby wskazując na ludobójstwo Indian dokonane tam wcześniej, tudzież moda na afro, która też wówczas się pojawiła, myślę o fryzurze afro. Tak, wielka kupa takich kręconych. Ale nagle stał się to powód do dumy, nie coś właśnie do obcinania u fryzjera, tylko właśnie powód do dumy, bo to jest czas, w którym pada pytanie też o tożsamość, tak? Kim jesteś? Kim tak naprawdę jesteś? Czy się tego wstydzisz? To równie dobrze się odnosi przecież do kultury gejowskiej, która w tamtym czasie rozkwita. Po prostu bądź sobą, tak? To jest chyba takie przesłanie też w tej dekady i bądź wierny temu, kim jesteś. I to mam wrażenie, że pozostaje bardzo aktualne. I to niezależnie od tego, że jak się mówi złośliwie, to pokolenie się i tak skomercjalizowało, tak, prawda? Tak, część z nich po prostu w pewnym momencie ostrzygła włosy, umyła się, wykąpała, ubrała skarpetki, garnitury i poszła do porządnej korporacji pracowej. Dorzucę dosłownie jedno zdanie o tej komercjalizacji. W zeszłym roku miałem okazję być w Woodstock, pojechałem tam ze znajomymi i obecnie w Woodstock jest mnóstwo sklepików pozakładanych przez owych byłych hipisów, którzy żyją głównie sprzedawaniem artefaktów i gadżetów związanych z tamtym czasem. Kupiłem sobie bardzo miły, ciepły sweterek, wydziergany przez panią hipiskę, która opowiada o tamtych doświadczeniach z tamtych lat, a jednocześnie prowadzi intratny biznes, więc koniec końców można powiedzieć, że trochę ta komercja zwyciężyła. Ja jeszcze chciałam jedną ofiarę do grona ofiar nadużywania narkotyków dzisiaj dołączyć, ale ofiarę bardzo znaczącą, ponieważ dosłownie tuż przed śmiercią Sid Vicious zaśpiewał My Way, czyli jego drogę, ale także jego wybór, sposobu życia, a nie był to sposób, który sprzyjał do życia, do dojścia do późnej starości. Twarzą przed ścianą poszedłem swoją drogą, zaśpiewał Sid Vicious. Dzisiaj było o rewolucjach na różnym szczeblu, na różnym poziomie. Sprowokowała to wiosna 68 roku, doprowadziła do pewnego ekstremum, a potem świat się znowu zmienił. Rozmawialiśmy o różnych aspektach tamtej epoki, i 68 roku, i późniejszych troszeczkę lat, czyli lat 70. Co optymistycznego da się powiedzieć? Dobrze, to ja mam taką historię optymistyczną i to bardzo świeżą. Mówiliśmy tu o tym, że to pokolenie właściwie znikło, rozmyło się, ono oczywiście istnieje. No, najlepszym dowodem jest mówiący te słowa, że jeszcze żyje. Ale ostatni film Agnieszki Holland nazywa się Pokot. I główną bohaterką jest była hipiska. Z tego pokolenia kobieta, która walczy z całym światem o prawdę, wolność i o cudną przyszłość świata, który umiera na naszych oczach. Proszę Państwa, moimi gośćmi dzisiaj byli Tadeusz Nyczek, krytyk literacki, teatralny, dyrektor artystyczny Teatru Ateneum. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Michał Leszczyk, krytyk i historyk kina, wykładowca Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Pięknie. Lech Stangret, historyk sztuki, aktor Teatru Kilko Tadeusza Kantora. Dziękuję bardzo. Wydawała naszą audycję Sylwia Hej, a realizowała Ewa Redel. Żegnam się z Państwem, ja Monika Małkowska i zapraszam na kolejny odcinek majowego tryptyku już niedługo. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc. Yeah, God.